być. Teraz w sklepach Euro. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład 4K Ultra HD Samsung 55 cali Smart, za który ty zapłacisz 3039 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 grudnia, jest 10. Małgorzata Majorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Szef BBN potwierdza w Trójce. Generał Kraszewski będzie się odwoływał od decyzji SKW do premiera w sprawie cofnięcia mu dostępu do informacji niejawnych. Dziś pogrzeb policjanta zastrzelonego tydzień temu przez bandytów Wiszni Małej. Uwaga, pasażerowie kolei, jutro zmienia się rozkład jazdy. Generał Jarosław Kraszewski będzie się odwoływał do premiera, potwierdził w śniadaniu w Trójce Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wczoraj służba kontrwywiadu wojskowego cofnęła generałowi, współpracownikowi prezydenta Andrzeja Dudy, dostęp do informacji niejawnych. Pan generał się odwoła do premiera, poniekąd powieli drogę, jaką swego czasu przechodził pan minister Antoni Macierewicz, bo też się odwoływał od decyzji uchylającej mu dostęp. Mamy nadzieję, tutaj już jest, procedury trwają krócej, do 3 miesięcy, że ta sprawa już zostanie wyjaśniona. Paweł Soloch mówił, że prezydent do tej pory nie otrzymał uzasadnienia decyzji, co jest zgodne z procedurą, bo jest ona niejawna. Wcześniej Ministerstwo Obrony Narodowej informowało, że postępowanie to zostało opatrzone w uzasadnienie. Generał Soloch zapewniał, że ani on, ani prezydent nie stracili zaufania do generała Kraszewskiego. Na dzień dzisiejszy pan prezydent, wedle mojej wiedzy, ja jako przełożony generała Kraszewskiego, nie mam żadnych informacji, które podważałyby wiarygodność generała. Podległa MON SKW w czerwcu wszczęła wobec generała Kraszewskiego postępowanie sprawdzające, a cała ta sprawa to kolejna odsłona w konflikcie na linii prezydent-minister obrony. W samo południe w Oleśnicy rozpocznie się pogrzeb policjanta, który zginął tydzień temu podczas interwencji w Wiszni Małej. Antyterrorysta Mariusz Koziarski został zastrzelony przez uzbrojonego mężczyznę, który próbował okraść bankomat. Antyterrorystę pożegna rodzina, bliscy, ale też przyjaciele i koledzy z pracy, w tym z pododdziału, w którym służył. Na miejscu mają pojawić się też przedstawiciele administracji rządowej, w tym minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, a także kierownictwo polskiej policji, garnizonu dolnośląskiego, funkcjonariusze z całego kraju, a także delegacje z Czech i Niemiec. Uroczystość zostanie poprowadzona zgodnie z ceremoniałem policyjnym, czyli z udziałem asysty honorowej. Starszy aspirant Mariusz Koziarski był mężem, osierocił też dwójkę dzieci. Mówiła Dorota Kuźnik. Teraz w serwisie Trójki ważna wiadomość dla pasażerów kolei. Jutro wchodzi w życie nowy zimowy rozkład jazdy. Są nowe połączenia. Aleksander Przoniak. Jak powiedział prezes spółki Marek Chraniuk, wśród nowości znalazły się zarówno połączenia krajowe, jak i międzynarodowe. Pociąg międzynarodowy do Odessy z Przemyśla, pociąg długiej relacji z Przemyśla do Gdyni. Od jutra skróci się czas podróży z Warszawy do Katowic i Krakowa. O 13 minut skróci się natomiast przejazd między Krakowem a Przemyślem. W zimowym rozkładzie jazdy zostały uwzględnione remonty sieci kolejowej. Jak mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, na kilku trasach pasażerowie będą musieli się liczyć z utrudnieniami. Utrzymujemy zmiany na linii kolejowej z Warszawy do Poznania. Utrzymujemy również na trasie pomiędzy Lublinem a Warszawą. Remonty będą kontynuowane także na trasach z Warszawy do Radomia, Grodziska Mazowieckiego i Białegostoku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I na koniec finał akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Prace są licytowane na rzecz podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i Fundacji imienia brata Alberta. Po 5 dniach licytacji zebrano prawie 62 tysiące złotych. Dziś można jeszcze wylicytować ostatnie prace. Do wylicytowania są jeszcze 32 prace. Po 6 przygotowali podopieczni Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej i Fundacji imienia brata Alberta. Autorami kolejnych 20 prac są laureaci konkursu Choinki Jedynki. W akcję włączyli się też artyści, pisarze, aktorzy, muzycy i sportowcy. Ich prace można było licytować od 4 grudnia. Jak chodzi tutaj o talenty, malujemy. Ernest Bryl. Marcin Styczeń, muzyk. Jest koncepcja, mogę tylko tyle zdradzić, że będą 3 kolory. Małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda na licytację przeznaczyła świąteczną ozdobę w kształcie serca. Pomyślmy w ten szczególny świąteczny czas o potrzebach innych. Akcję zainaugurował prezes Polskiego Radia Jacek Sobala. Dobrych prac, bo jak prace będą dobre,

se sabe ni cómo ni cuándo. Abre tus ojos, mi hermano, hay que olvidar lo pasado. No te detengas a lamentarte, que todo está en tus manos. Abre tus ojos, mi amigo, hay que seguir el camino, que con trabajo y dedicación puedes cambiar tu destino. Felicidad en estas Navidades. Dzień dobry. Już państwu dobrze się zrobiło? Tym bardziej, że Gloria ma imię, ta co śpiewała, świąteczne. Gloria powinna zmieniać sobie na ten okres. A o czym śpiewała? Felicidad, czyli życzenia świąteczne. I o tym, że tiempo del perdón y reconciliación. I ja właśnie piszę kartki świąteczne, na których nie tylko życzę, ale również wybaczam i dziękuję. Dług anuluję lub zniżam, win zapominam. I szukając kartek pod takie teksty, wybieram, szukam normalnych, starych, z życzeniami, żeby tam Christmas było, a nie jakiś sezon. Żeby była szopka, a nie gałązka z bombką. Jezusek, a nie ten grubas w kubraku krasnala. No dziwny Mikołaj się zrobił przez lata. Sięgnę więc do czasów, gdy Mikołaj jeszcze był biskupem, czapę miał szpiczastą i pastorał przy sobie. I to były czasy Louisa Armstronga. Tradycyjny dosyć Santa był wtedy. I śpiewało się o nim tak. Coney Island to the Sunset Strip. Somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the cornies of the girls and boys. So day Santa comes on day. Come a calling when the snow's the most, when all your cats are sleeping warm as toast, and you gonna flip when old Saint Nick lays a lick on a peppermint stick. You come a flying from a higher place, you fill the stocking by the fireplace, so you have a youth that's good. Sunset Strip. Somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the cornies of the girls and boys. So dig, Santa comes on big. Come a-calling when the snow's the most, cats are sleeping warm as toast, and you gonna flip when the old Saint Nick plays a lick on a peppermint stick. You come a flying from the higher place, fill the stockings by the fireplace, so you ever you that's good. Ever you that's good. Yeah, cool, yo. Dzień dobry panu z chrypą. Podmiotem lirycznym dzisiejszej audycji jest dziwny Mikołaj. Prawdopodobnie uzurpator niemiecki Klaus. I obrosł tradycją taką dla nas trochę obcą. Niekiedy państwo filmy oglądają zagraniczne, amerykańskie i tam dziecko przy kominku. No, u nas kominków nie było w PRL-u, więc Mikołaj został po dawnemu, ale w Ameryce kominek mają wszyscy, nawet w tropikach. Siostra moja na Key West ma kominek. Żeby atmosfery dodawał. Zimny w dodatku, jest sztucznie zrobiony w taki sposób, żeby nie grzał. Ale ma być. No i teraz tak, jak wiadomo, że on włazi przez komin, dzieci się gromadzą przy tym kominie przed pójściem spać i wykładają co? To mogli państwo przegapić, bo to, że tam gruby pasek ma i czapę i że jakieś jelenie sobie przypiął do sanek zamiast normalne konie do kolaski, to państwo wszystko mogą wiedzieć. Natomiast milk and cookies to jest ważne. Otóż dzieci zostawiają na kominku, tak niedaleko komina, ale nie za blisko, żeby nie potłukł, kiedy będzie właził przez komin, zostawiają kubeczek bądź szklaneczkę mleczka i najlepiej ciepłego, oraz ciasteczka. I tak jak u nas ciocia Bożenka robi pierniczki specjalne na choinkę, takie co potem w lutym nadal smakują, tylko trochę twardsze się robią, tak specjalne ciasteczka się piecze dla świętego Mikołaja, nie byle jakie. I dziecko wykłada. I obowiązkiem rodziców, dzieci niech teraz zatkają uszy, obowiązkiem rodziców jest potem odpowiednio nagryźć ciasteczko, żeby ta legenda nie pierzchła, i upić mleczko albo troszkę ulać i pochlapać dookoła. Nie mówiłem tego wszystkiego, dzieci nie słuchały. Więc teraz taki tradycyjny amerykański Santa, który wejdzie przez komin, a dziecko właśnie wystawia szklaneczkę i ciasteczka i odjęło sobie od ust te ciasteczka, które pyszne, ale nie, nie, dla świętego Mikołaja mają tam leżeć. Now I'm only 5 years old. I've got to do just what I'm told. Santa Claus is gonna be dropping in on me. Is there something I might have missed? I had quite a few things on my list. I hope he can fit it all under that Christmas tree. Now I know what he likes for a late night snack. For years now it's been bringing him back milk and cookies. He'll come and go without a sound again. But how in the world does he get in? He got a chimney. Close my eyes and concentrate. Try to sleep, it's getting late. All night long I lie awake till Santa's gone. I just can't wait. But could there be something I might have missed? I had quite a few things on my list. I hope he can fit it all under that Christmas tree. Sneak a peek down the hall. I gotta check now, I don't recall the milk and cookies. I think I'm sure I've got it all. The stockings hung along the wall, ain't got a chimney. Close my eyes and concentrate. I gotta sleep now, it's getting late. All night long I lie awake till Santa's gone. I just can't wait, I just can't wait, I just can't wait. It could be something I might have missed. I had quite a few things on my list. I hope he can fit it all under that Christmas tree. I hope he can fit it all under my Christmas tree. Get that harmonica under there. We can fit a guitar under there and a cowboy hat and bicycle maybe. Don't know what he's gonna do with that horse. I musi być lista, bo Mikołaj leci z listy. Teraz są listy prezentów weselnych, jest lista do świętego Mikołaja i dziecko pięcioletnie pisało właśnie harmonijka. To zmieści mi pod choinką, gitara to zmieści, bo wszystko musi się zmieścić pod choinką i choinki amerykańskie są przycięte wyżej od naszych. Nasza ma się położyć po podłodze, w Ameryce nie. Ma mieć podkasane na dole i zakłada się sukienkę amerykańskim choinkom. Taki rodzaj kołnierza, dywanu pod spodem elegancko haftowane. Tam się pod spodem ukrywa też baniak na wodę. No i to na tym Mikołaj wykłada. W paczkach wszystko, nie, że rzuci. I teraz dziecko miało dylemat harmonika, no to jakoś wie, gitara, kapelusz kowbojski, no rower może jakoś wciśnie, ale nie wiem, co z koniem zrobi. To były ostatnie słowa tej piosenki. Jednak amerykański Mikołaj ewoluuje i teraz uwaga. Byliśmy z Louisem Armstrongiem, byliśmy z tym panem, co przed chwilą, dosyć wszystko było tradycyjne, a teraz Boogie Woogie, święty Mikołaj, który wali Boogie Woogie. In his feet, but nothing in his sack. He's a boogie woogie Santa Claus. He's the boogie woogie Santa Claus. The boogie woogie Santa will boogie all your blues away. He lives up in the mountains like a hermit in a cave. He never had a haircut and he never took a shave. He's a boogie woogie Santa Claus. Boogie woogie Santa Claus. He's a boogie woogie Santa and he boogie all your blues. Rock, rock, rock, Mr. Santa. Jump, jump, jump, Mr. Santa. Boogie, boogie. Boogie, boogie. Boogie, boogie. He's got presents for your tree, candy for your sock. But when he starts to boogie, the whole town rocks. Rock, Mr. Santa. U nas takich piosenek bożonarodzeniowych się nie układa. To nie są kolędy, tylko piosenki christmasowe, mówią niektórzy. No nie układa się takich luźnych. Szwagierka moja puściła się w delegację niedawno, więc miałem wartę przy chrześniakach i słyszę kłótnię wyraźną. Najstarszy do tych dwóch mniejszych mówi, że są durniami, gdyż jak to możliwe, żeby on w jednym worku wszystko zmieścił i żeby 7 reniferów, nawet najsilniejszych, to mogłyby być nawet, mówił, musy, jak to jest po polsku, taki co po bagnach chodzi, starszy od jelenia. Taki, no po bagnie, taki łeb ma wielkie rogi, zapomniałem. No więc nawet jakby to ciągnęło w 7, to by nie uciągnęło wszystkiego i ten starszy ich tam okłada intelektualnie, mówi, chłopaki, pociągiem jeździ na pewno, towarowym. Długie składy, takie jak nam Stryjaszek pokazywał w Ameryce. 3 mile składu i to może coś zmieści z prezentów, bo przecież w jednym worku by wszystkiego nie wcisnął. Na tę okoliczność znalazłem dowód rzeczywiście. Santa Claus is coming in the boogie-woogie choo-choo train. Czyli ciuchcią. Ciuchcią się nie uciągnie 3 mil wagonów. Do tego trzeba 2 z przodu spalinowe i 2 popychacze z tyłu. No ale mile się uciągnie, mile wagonów. Santa Claus is coming in a boogie-woogie choo-choo train. Train, train, train, train. Łoś! Przypomniało mi się łoś! Checking, checking all around the world. Wants to know what's going on with every single boy and girl. Said, great gosh almighty, much to my surprise, nobody's been naughty, everybody's been nice. Now Santa likes to boogie, Santa likes to dance, Santa likes to rock, it likes to go real fast. Santa likes to ride in the boogie-woogie choo-choo train. Santa's got the L's working, working overtime. He's doubled up production on the toy production line. Since there's too much stuff this year to carry in the sleigh, got to get a better plan, got to find a better way. We got toys for the boys and girls all over the place. Got them stacked through the ceiling, got them sticking in your face. He says that this year we're gonna take the boogie-woogie choo-choo train. Santa Claus is coming, Santa Claus is coming, Santa Claus is coming in a boogie-woogie choo-choo train. We got the toys for the boys and girls all over the place. Got them stacked to the ceiling, got them sticking in your face. Santa Claus is coming in a boogie-woogie choo-choo train. Santa Claus. I know. Zawsze dogadują ci na końcu dziady takie z chrypami, które należy nazwać uczciwie sznap z barytonem. I dogadują, nie mogą skończyć. Gdy przeszukiwałem płyty w kierunku niniejszej audycji, aż mi brew uniosło, najpierw lewą, potem prawą, gdy zobaczyłem tytuł, że Santa Claus is coming to Iraq, czyli że do Iraku jedzie święty Mikołaj. No, ja wiem, że wolność słowa w Ameryce i ogólnie poszerzone są granice kultury, ale żeby aż tak zadziwiony, słucham piosenki, a potem przypomniały mi się te akcje amerykańskie rozpoczęte chyba w latach 40. Może wcześniej, ale chyba w latach 40. przez jednego z aktorów amerykańskich. Otóż on zbierał ekipy aktorów bardzo popularnych i piosenkarzy. Organizował przedstawienia i potem oni wszyscy, cała taka trupa, poświęcała swoje Boże Narodzenie, żeby wyjechać do jakiejś bazy amerykańskiej daleko od domu, tam gdzie żołnierze nas bronili, amerykańscy, i oni całe swoje Boże Narodzenie poświęcali po to, żeby tym żołnierzom było trochę lepiej, żeby im trochę domu przywieźć. I stąd pewnie ta pieśń o tym, że i do Iraku, i do Afganistanu, i wszędzie. Te przedstawienia odbywają się do dzisiaj w zmienionym składzie i właśnie żałuję, że polska armia nie ma czegoś takiego, żeby trupa artystów, niechby nawet cyrkowych, wszystko jedno, byle z polskim psem, który skacze przez kółko, żeby taka trupa pojechała tam do tej bazy naszej w Afganistanie i żołnierzom usłużyła radośnie jakoś. Santa amerykański, do Iraku jedzie. There ain't no snow in Baghdad, Fallujah or Tikrit. And out here on the FOBs, no candy canes to eat. No holly and jolly mistletoe, just missiles, that's a fact. But Santa Claus is coming, and he's coming to Iraq. Santa Claus is coming to Iraq. Afghanistan and Kosovo and Bosnia and back. He's armored up and dropping flares in case of an attack. Santa Claus is coming to Iraq. Rudolph the red-nosed reindeer is walking point today. Santa's got Apaches riding shotgun for his sleigh. And his desert camo Kevlar, you won't recognize Saint Nick. Santa Claus is coming, and he's coming to Iraq. Santa Claus is coming to Iraq. Afghanistan and Kosovo and Bosnia and back. He's armored up, dropping flares in case of an attack. Santa Claus is coming to Iraq. While you're sleeping, Santa's filling up the magazines of all you Army, Air Force, Navy, Coast Guard, and Marines. With chain guns on his striker sleigh, there's fire in the hole. Instead of laughing, ho, ho, ho, he's hollering, let's roll. Got freedom for the boys and girls who've been so very good. Got running water, electric lights, and schools for neighborhoods. The names on Santa's naughty list, the seals are gonna cack. But Santa Claus is coming, and he's coming to Iraq. Santa Claus is coming to Iraq. Afghanistan and Kosovo and Bosnia and back. He's armored up, dropping flares in case of an attack. Santa Claus is coming to Iraq. Santa Claus is coming to Iraq. Jingle bells, dropping shells, Santa's on his way. Proszę pana, ale o co to chodzi, że do Afganistanu, Mikołaj, no i tam gdzieś do Iraku, proszę pana, i kubrak kewlarowy miał, i sanie zaprzęgnięte w apacze. Proszę pana, co to w ogóle? Wybrzydacze pytają. Odpowiadam, zabawa formą. Poszerza horyzont. Być może ciasny albo zakrzepły. Poszerza horyzont, taka zabawa formą. I za chwilę następna zabawa. Otóż dorosła pani, trochę już nawet za bardzo dorosła, nie chcę powiedzieć stara panna, bo może słucha. No więc taka trochę za bardzo dorosła pani pisze list pod choinką siedząc sama do świętego Mikołaja. Dear Santa. Tak jak to dziecko, które prosiło o konia pod choinką. I ona pisze do Mikołaja tak. Drogi Mikołaju, mija mi kolejny samotny rok. I ta cuchnąca jemioła, naprawdę nie lubię, bo to jest pasożyt na drzewach. Może byś wreszcie przyniósł mi kogoś w prezencie. Dwukropek. 2 metry wzrostu, troskliwy, może być żołnierz. Byłam bardzo, bardzo grzeczną dziewczynką, więc przynieś mi we worku narzeczonego, rzuć go pod drzewko, a ja sobie rozpakuję sama. With pin in hand I write my Christmas list to the man in red who honors a request. For the child within my heart still believes that he will bring my Christmas wish to me. Be a Santa, another year alone, sitting by the fireplace, neath this stinking mistletoe. Don't you think it's time that you brought someone? państwo by się tak odezwali do świętego Mikołaja takim tonem, a podejrzewam, że on jak pierwszy raz w życiu to usłyszał taki babski wrzask, to skuli uszy po sobie i reniferem się przykrył jeszcze i powiedział, ależ, droga Alicjo, ależ oczywiście natychmiast, dwóch ci przywiozę, co będziesz mogła wybrać, jednego potem zabiorę. I tego, który został, przytrzymam, żeby nie uciekł przed tobą. Wspominałem, że szwagierka puściła się w delegację. Miałem dyżur przy Krześniakach i słyszę ciąg dalszy kłótni. Któryś z tych młodszych, jakiś sprytny, do tego starszego mówi, że przecież święty Mikołaj jest bardzo bogaty. No jak tyle rozdaje, to musi być straszny milioner. To przecież nie jeździ pociągiem, bo to idiotyczne by było. Tylko nadaje wszystkie paczki normalnie kurierem i płaci za to, a sam jeździ kabrioletem, a nie tym czymś w konie z tymi rogami w te jelenie, znaczy w te łosie czy w te inne cosie. No kabrio jeździ. Santa called a meeting of the North Pole Elves, said listen here, this year we need a little help. There've been so many good little girls and boys, the sleigh won't hold all those toys. So heat up your hot chocolate thermos mugs, there's a Christmas toy convoy revving up. Santa got a semi flying down the road, southbound North Pole overload. Got a wreath on the grill, a star on the hood. He's checking off his list, so you better be good. He's got a speaker on the top playing jingle bells, red snow flaps on them 18 wheels. Tell me, have you ever seen steel and chrome fly? Beep, beep, bye-bye, Santa got a semi. Santa called up the state patrol, said if you see him coming, boys, let him roll. We got a long night ahead and a big job to do to say it. 10-4, Santa, you can roll on through. But be real careful, don't forget to buckle up, cause there's a whole lot of love in them big old trucks. Santa got a semi flying down the road, southbound North Pole overload. Got a wreath on the grill, a star on the hood. He's checking off his list, so you better be good. He's got a speaker on the top playing jingle bells, red snow flaps on them 18 wheels. Tell me, have you ever seen steel and chrome fly? Beep, beep, bye-bye, Santa got a semi. Big truck with a star on the hood, you better think twice, yeah, you better be good, cause Santa got a semi flying down the road, southbound North Pole overload. Got a wreath on the grill, star on the hood, he's checking off his list, so you better be good. He's got a speaker on the top playing jingle bells, red snow flaps on them 18 wheels. Tell me, have you ever seen steel and chrome fly? Ja wam dam się kłócić, ja wam dam. Zszedłem tam do nich i tłumaczę. Dostaniecie rózgi od świętego Mikołaja. A oni mi grają na nosie, mówią, tam w Arizonie u stryjaszka, z czego rózgi? Nie ma. Możemy dostać piachu trochę. Nie ma. Krowę możemy dostać. Nie ma. Jest. I mam na to następną pieśń. Proszę państwa, nowoczesność przyszła i w te rejony świata, tam gdzie nie ma rózek, państwo zaraz usłyszą, co święty Mikołaj wkłada do buta. Krowie placki. W tym roku wkłada krowie... Niesuszone, nie, takie z lekka przysmażone słońcem z wierzchu, ale w środku placek mięciusieńki i pachnący tym, z czego jest zrobiony. I w but, albo w skarpetę, albo pod choinkę, drogi człowieku. I tak, jak będziesz niegrzeczny, jeden z drugim, trzylatku, pięciolatku, siedmiolatku, to sięgasz ręką potem do tego buta i wyciągasz co? Wyciągasz rękę unurzaną w krowim placku. Takie rózgi. Santa used to give out lumps of coal to naughty kids, to let them know he didn't like the kind of things they did. But lately Santa's given out a different kind of treat, a kind of pie that's smelly warm and squishy beneath your feet. He's sending cow pies for Christmas. What a messy sight. You get cow pies in your stocking if you're not living right. The stink up the family room, stain the presents round the tree. You don't want cow pies for Christmas, no. Take it from me. Santa doesn't like it when kids disobey, and he's got something to tell them in a very stinky way. Come Christmas morning, if you have been bad, you get the ickiest, smelliest, runniest, yuckiest surprise you've ever had. You'll get some cow pies for Christmas. What a messy sight. Cow pies in your stocking if you're not living right. The stink up the family room, stain the presents round the tree. You don't want cow pies for Christmas, no. Take it from me. Once Santa left a cow pie stinking on my bed with a note that said, you better watch out or the next one's on your head. With something extra from Rudolph, you'll get some cow pies for Christmas. What a messy sight. The cow pies in your stocking if you're not living right. Stink up the family room, stain the presents round the tree. You don't want cow pies for Christmas, no. Take it from me. Następna audycja będzie z tego rejonu, skąd pochodzą placki. Z Arizony. Ustawiliśmy sztywne łącze. Ja będę tam, państwo będzie tu. Jeszcze coś powiem do małych dzieci. Tak, tak, powiem coś. Szwagierka zabroniła mówić słowa na G, więc ja się do nich zwracam per baranie bobki, krowie cycki. Pamiętajcie, że Boże Narodzenie to urodziny Jezusa, a nie świętego Mikołaja. Where it's always clear and way too hot to snow. Who's bad or good, he'll worry about another day. He'll see who's sleeping when he gets back home. His bag is full but not of things to give away, like a giant beach towel and some copper tone. Shaves his beard and Rudolph hides the sleigh. He won't worry about the letters that he hasn't read. Now instead he's sending postcards from his holiday. Who's been naughty, who's been nice, they'll make the list. He'd be remiss to let this Christmas thing get out of hand. And they'd insist he really should be working on his tan. It won't be long till kids are climbing on his knee, asking for their robots and their dolls. Around their Christmas tree to see if he's the same one taking pictures at the mall. But when it comes to old Saint Nick, there's only one who'll get it done. He'll fill the orders laughing all the way.

Uwaga! Tylko do niedzieli. Dzikie okazje prezentowe w sklepach Euro. Aż do 62% taniej. 4K Ultra HD LG 49 talii HDR Wi-Fi za 1999. Laptop Kiano, procesor Intel, Windows 10 za 399. Xbox One z grą Minecraft w zestawie za 849. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci.